Tô pra perder dentro de ti, não me aposto aí. Tu me vei pierde via tata, și nu mai dica una ta. Odată cu mine vei pierde și dragostea mea. Nicolae Gută din nou, împreună cu Velo de la Casanova. Și cea mai tare melodie, pentru toți fanii reggaeton se știe. Tu mă vei pierde viața mea și nu mai din cauza ta.